Physics Project Academy, this is material कहते हैं, जामिद मादा. Physics की इस्तेमाल में क्या बोलते हैं? Inert material, जामिद मादा. जामिद मादे के अंदर एक किस्म के बैक्टीरिया को डाल दिया जाए, मसलन एक इनर्ट मटेरियल का नाम बताता हूं मैं, सिलिका. फिजिक्स के अंदर यह नाम मौजूद है, सिलिका. सिलिका जो एक इनर्ट मटेरियल है, एक जामिद मादा है, उसके अंदर एक बैक्टीरिया, एक जरसूमे को जिसका नाम ई कोलाई है, ई कंपाउंड की साइन और उसके बाद सी ओ एल आई, ई कोलाई, ये एक जरसूमे का नाम है, एक बैक्टीरिया का नाम है. तो सिलिका नामी इनर्ट मादे के अंदर ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया को डाल दो, मिला लो, और फिर उस इनर्ट मटेरियल को एक नलकी के अंदर डालो. ये जो ई कोलाई नाम का जरसूमा है, ई कोलाई नाम का जो बैक्टीरिया है, जानते हैं इसका लाइफ स्पैन क्या है, हयात की मुद्दत, लाइफ स्पैन का मुद्दत है हयात 28 मिनट है, तकरीबन 28 मिनट. ई कोलाई नाम का जरसूमा नलकी को ठंडा कर दो. तो ये ई कोलाई नाम का जरसूमा जिसका लाइफ स्पैन, जिसकी मुद्दत हयात सिर्फ 28 मिनट है, तकरीबन 500 साल तक या 1000 साल तक कोमा में रखा जा सकता है, जिंदा रखा जा सकता है. अल्लाह हू अकबर. साइंस ने इस बात को बिल्कुल वाज़ह करके बता दिया है. ये तो 300 साल की बात कही जा रही है, वहां कहा जा रहा है उस बैक्टीरिया को 500 साल या 1000 साल तक नींद में रखा जा सकता है, जिसकी लाइफ स्पैन, जिसकी मुद्दत है सिर्फ और सिर्फ तकरीबन यही कोई 28 मिनट है. वलबिथू फी कहफिहिम 300 सिनीन वज़दादू तिसअ, वो ठहरे अपने गार में 300 साल और ज्यादा किया 9. ये ज्यादा किया 9 का क्या मतलब है? इसके दो मतलब है कि 300 साल तक तो गार में रहे, गार से जब बाहर आए तो उसके बाद 9 साल और जिंदा रहे, उसके बाद मर गए, एक मतलब तो ये है. 300 साल तक गार में सोते रहे, वह दादू तीसा और ज्यादा किया 9, क्या मतलब? गार से निकलने के बाद लोगों के दरमियान आमदोरफ्त रही, गार में आते थे, बस्ती में चले जाते थे, बेदार होने के बाद 9 साल तक और जिंदा रहे, उसके बाद मर गए. यह है 300 साल के बाद 9 का इजाफा कमकू. एक मतलब और बताया है कि इसमें इल्मुल हिसाब के एक दकीक मसले को वाज़े किया गया है. इल्मुल हिसाब का दकीक मसला क्या है कि कुछ शमसी अयाम होते हैं, कुछ कमरी अयाम होते हैं, चांद के दिन होते हैं और सूरज के दिन होते हैं. शमसी महीने और कमरी महीने, चांद के महीने और सूरज के महीने. कुरान हकीम यह बता रहा है कि 300 साल में शमसी महीनों में, शमसी सालों में और कमरी सालों में नौ साल का फर्क हुआ. 300 साल में शमसी सालों और कमरी सालों में 9 साल का फर्क हुआ. अब 150 साल में कितना फर्क होता है, फिर 75 साल में कितना फर्क होता है, एक एक मिनट मालूम किया जा सकता है कि शमसी और कमरी सालों के अंदर कितना फर्क हुआ. यानी यहां इल्म ओ कलैदिस और इल्म उल हिसाब पे एक दकीक मसले को बयान किया गया है. आगे फरमाया गया है, कुलिल्लाहु आलमु बिमा लबिथु له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. آگے بڑی پیاری بات بتائی جا رہی ہے. 300 سال اور 9 سال ایک بات ذہن میں رکھو کہ سالوں کی تعداد کا جو علم ہے اس کے بارے میں تم کو اگر کوئی معلومات حاصل ہو جائے تو تمہاری معلومات میں اور میری معلومات میں اللہ فرماتا ہے بہت فرق ہے، بہت فرق ہے، اس لیے کہ تمہارے علم کا دائرہ محسوسات تک محدود ہے. ہمارے سامنے جو چیزیں ہیں جنہیں ہم دیکھتے محسوس کرتے ہیں انہیں چیزوں کا ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، ہمارے علم کا دائرہ محسوسات تک محدود ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میرے علم کا دائرہ عالم محسوس کے قوانین کے ساتھ ساتھ عالم غیب کے قوانین کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے. میں عالم الغیب والشہادہ ہوں. وہی بتایا گیا، قل اللہ عالم بما لبثوا له غیب السماوات والارض. تمہارے علم کا دائرہ محسوسات تک محدود ہے اور میرے علم کا دائرہ عالم محسوس کے قوانین کے ساتھ ساتھ عالم غیب کے قوانین کے ساتھ منسلک ہے. جن چیزوں کو تم محسوس کر رہے ہو ان کے بارے میں کچھ فیصلہ کر سکتے ہو، ضروری نہیں کہ وہ فیصلہ بھی صحیح ہو. جیسے آدمی جب تک زندہ ہے اس کے بارے میں کچھ فیصلہ کیا جا سکتا ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ سامنے وہ چیز موجود ہے، محسوس ہے. لیکن مرنے کے بعد آدمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، قبر میں عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اگلے مراحل کیا ہے، یہ عقل کا دائرہ کار نہیں. عقل کا دائرہ انسان کے محسوسات تک محدود ہے اور مرنے کے بعد کیا ہوا، اب عقل کا دائرہ کار یہ نہیں ہے. اب یہ عالم غیب کے قوانین کا معاملہ ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے صرف اللہ ہی جان سکتا ہے. یہ پیاری بات بتائی گئی اور اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا اب صرف ہی واس میں، آہا کیا ہی دیکھنے والا ہے وہ اور کیا ہی سننے والا ہے. یہ افعال تعجب بولا جاتا ہے ان کو. افعال تعجب دو وزن پر آتے ہیں، ماں افالا کے وزن پر اور ایک اپیل بھی کے، یہاں ابصر بھی اپیل بھی کے وزن پر ہے. ابصر بھی کیا ہی دیکھنے والا ہے وہ، واسمے اور کیا ہی سننے والا ہے، یعنی یہ تم بھی دیکھتے ہو ایک اللہ دیکھتا ہے، دونوں کے دیکھنے میں فرق ہے. ایک تم سنتے ہو ایک اللہ سنتا ہے، دونوں کے سننے میں فرق ہے. ذرا دیکھو یہاں کہتے ہیں وسیلہ ضروری ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے اور مچھلی انہیں لے کر کے سمندر کی گہرائیوں میں چلی گئی ہے. ظلمات بعضھا فوق بعض، تاریکیوں کے اوپر تاریکیاں ہیں. ایک تو مچھلی کے پیٹ کی تاریکی ہے، پھر پانی کے تہوں کی تاریکیاں ہیں. وہاں سے وہ پکار رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ جملہ، یہ دعا تسبیح ہے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین. اگر وہ تسبیح نہ پڑھتے، یعنی یہ جملہ تسبیح ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پڑھ رہے ہیں مچھلی کے پیٹ میں اور سن رہا ہے وہ اللہ جو عرش کے اوپر مستوی ہے. انسان نہیں سن رہا ہے، اللہ عرش کے اوپر سن رہا ہے. اسمع سبحان اللہ عما یشرکون، کیا ہی سننے والا ہے. ایک ہم دیکھتے ہیں اور ایک اللہ دیکھتا ہے. تاریکی میں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، ہمارے دیکھنے کے لیے شرائط ہیں. جنہوں نے منطق پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ شہود کے لیے، کسی چیز کی رویت کے لیے کچھ شرائط ہیں. ایک تو آنکھ کا صحیح ہونا، اور دوسرے آنکھ صحیح ہے تو روشنی کا ہونا. آنکھ صحیح ہے لیکن روشنی نہ ہو آدمی نہیں دیکھ سکتا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کو دیکھنا چاہ رہا ہے وہ پیچھے نہ ہو آگے ہو. کئی شرائط، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے لیے دور نزدیک آگے پیچھے اوپر نیچے کسی بھی شرط کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی شرط نہیں اس کے لیے. انسان من وجہ بینا ہے، من وجهن اندھا ہے, آدمی دیکھتا بھی ہے اور آدمی اندھا بھی ہے. اچھا ایسا ہے کیا؟ مجھے خاص فاصلے سے گھڑی میں کتنا بجا ہے معلوم ہو رہا ہے, اس گھڑی کو تھوڑا اور دور لے جاؤ نہیں معلوم ہوگا کتنا بجا ہے, اور دور لے جاؤ گھڑی ہی دکھائی نہیں دے گی. اس کا مطلب یہ ہوا من وجہین ہم بینا ہے اور من وجہین اندھے, نہیں دیکھ رہے تو اندھے ہی تو ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دور و نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا. وہ جیسے دور سے دیکھتا ہے اسے قریب سے بھی دیکھتا ہے, اس کے لیے قرب اور بعد کوئی معنی نہیں رکھتے. وہی فرمایا گیا اب پھر بھی واس میں کیا ہی دیکھنے والا ہے وہ, کیا ہی سننے والا ہے وہ. آگے ٹکڑا دیکھیے ما لہم من دونہ من ولی, اصحاب کہف غار میں تھے بتاؤ اللہ کے علاوہ ان کا کوئی اور پشت پناہ تھا؟ نہیں نا, کسی کا وسیلہ لیا انہوں نے نہیں. تو جب اصحاب کہف کا غار میں 300 سال موجود رہنے کے بعد اللہ کے علاوہ کوئی پشت پناہ نہیں تھا تو ولا یشرک فی حکمہ احدا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پہ دوسرا ٹانگ کیسے اڑا سکتا ہے, دوسرا کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ اگر مان لیا جائے وسیلہ کسی ہستی کا تو وسیلہ کا ماننا عین شرک ہے, یہ بتایا جا رہا ہے. ما لہم من دونہ من ولی, غار میں 300 سال موجود رہے اللہ کے علاوہ ان کا کوئی ولی نہیں تھا, کوئی پشت پناہ نہیں تھا. تو جب اس کے علاوہ کوئی پشت پناہ نہیں تھا تو ولا یشرک فی حکمہ احدا, تو اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے میں, اپنے فیصلے میں وہ کسی کو کیسے شریک کر سکتا ہے؟ فیصلے میں شریک ہونے کا یہی مطلب ہے کہ اللہ فیصلہ کر لے کہ اس کی بگاڑ دینی ہے. اب یہ بابا کی قبر کے اوپر چادر چڑھا رہا ہے, بابا بناؤ میری, اب بابا اللہ کے اوپر زور ڈال رہا ہے کہ تو نے بگاڑنے کا فیصلہ کیا ہے, میرا یہ مرید میرے قبر پر چادر چڑھا کے جا رہا ہے, دیکھ اس کی بنا دے. یہی ہوا نا فیصلے کے اندر شرکت, اللہ نے فیصلہ کر لیا بگاڑنے کی, بابا کہہ رہے نہیں بنا دے. جب اس کے علاوہ کوئی پشت پناہ ہی نہیں ہے تو اس کے فیصلے کے اندر دوسرا کوئی کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد دجالی فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے اور دجالی فتنے جس بھی روپ میں آئیں, جس بھی شکل میں آئیں, تمام فتنوں سے نمٹنے کے لیے کچھ قواعد کلیہ, کچھ اصول, ضابطے, رولز اینڈ ریگولیشنز بتائے جا رہے ہیں. فرمایا گیا وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ, گھروں سے فضول چیزیں نکال دو, صرف قرآن کو مسلط کرو گھر کے اوپر. وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ, فتنوں سے بچنا ہے تو گھروں سے فضول چیزیں نکالو, کتاب الہی کو داخل کرو. آج ہم نے کتاب الہی کو تاکنیسیہ کے اوپر رکھ دیا ہے, فتنوں کے وسائل اور ذرائع کو گھروں میں گھسا دیا ہے تو فتنے نہیں پیدا ہوں گے. آج لائف اسٹیٹس کو بڑھانے کے لیے, اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو بڑھانے کے لیے آدمی نہ حلال دیکھ رہا ہے نہ حرام دیکھ رہا ہے, آنے دے بائی ہک اور بائی کروک, ہر چیز اکثر گھسیٹم الٹا سیدھا سب رواس. یہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو بڑھانے کے لیے, لائف اسٹیٹس کو بڑھانے کے لیے جو ریس ہو رہی ہے, اس کا سورس کدھر ہے؟ یہی وہ فضول چیز ہے جسے گھروں میں ہم نے گزا رکھا ہے اور قرآن حکیم کو تاکہ نسیاں کے اوپر رکھ دیا, اور اب تو قبلہ بنا دیا گیا ہے اس کو. چار پائیاں مسہریاں اس زاویے سے رکھی جاتی ہیں کہ قبلہ سامنے رہے, لیٹے لیٹے دیکھتے رہتے. قبلوں کا اباب وہی بن گیا, لیٹے لیٹے دیکھتے رہتے. تہجد کی توفیق نہیں ہے, نمازوں کی توفیق نہیں ہے, کتاب الہی کو تو تم نے گھروں سے نکال دیا, اتنے تمہارے گھروں میں گھسیں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ لڑکیاں برباد ہو رہی ہیں, لڑکے بدماش ہو رہے ہیں, لڑکیاں بد اخلاق ہو رہی ہیں, لڑکے بد اخلاق ہو رہے ہیں. بد اخلاقی کا سورس تو آپ نے گھر میں گھسا رکھا ہے, کتاب الہی کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہے وہ کچھ اچھا رویہ نہیں ہے. تو تو اگر فتنوں سے بچنا ہو تو پہلی چیز وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ, تمہارے رب کی کتاب جسے ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے اس کی تلاوت کرتے رہو. صرف تلاوت کافی نہیں ہے, تلاوت کا مطلب ہم نے عام طور پر یہ سمجھ رکھا ہے ریڈ, پڑھتے رہو. تلاوت کا مطلب ریڈ نہیں ہوتا انگریزی میں, بلکہ اس کے لیے ریسائٹ کا لفظ آتا ہے, اور ریسائٹ بھی وہ مفہوم نہیں دے پا رہا ہے, بلکہ تلاوت کے مفہوم میں داخل ہے ایک چیز دوسری چیز کے پیچھے آ رہی ہو تو اس کو تلاوت کہتے ہیں. اسی وجہ سے ہم اگر بولیں کہ قوم یکے بعد دیگرے آئی تو ہم بولیں گے جاء القوم واحدا تلو الاخر, جاء القوم واحدا تلو الاخر, یعنی قوم کے لوگ آئے یکے بعد دیگرے. دیکھو تلون وہ لفظ موجود ہے, تے لام واو کا مادہ موجود ہے. اس کا مطلب یہ کہ زبان سے قرآن کو پڑھو اور اس کے پیچھے ایک چیز آئے, یعنی دل سے سمجھو دماغ سے سمجھو. اس کا مطلب تلاوت کے مفہوم میں فہم بھی داخل ہے, سمجھنا بھی داخل ہے, صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے. اب آج تو تعویذیں لکھی جا رہی ہیں, نہ جانے کیا کیا سلوک کیا جا رہا ہے قرآن حکیم کے ساتھ. عجیب بات یہ ہے, سورہ یاسین میں فرمایا گیا کہ یہ کتاب زندوں کے لیے آئی تھی, لینذر من کان حیا, تاکہ اس کتاب کے ذریعے زندوں کو ڈرائے. اس زندوں کو ڈرانے کے لیے آئی تھی, اسے مردوں کے لیے پڑھا جاتا ہے, مر جاتے ہیں تو پڑھا جاتا ہے اور مرنے لگے تو جان آسان کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے. بتائیے جو کتاب روح بن کر آئی تھی, زندگی بن کر آئی تھی, اور قرآن حکیم کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورا میں بیان فرمائی ہے, وہ کزالی کا اوہینا ہی نہیں کہ روحن میں نمرینا, اے ہمارے رسول ہم نے آپ کی طرف کتاب نہیں, کتاب کی شکل میں روح وہی کی ہے. روح بدن کے اندر اگر روح نہ آئے بدن متحرک نہیں ہو سکتا, تو یہ کتاب نہیں ہے یہ روح ہے. روح جو سوسائٹی سے اپنے اندر لے آئے سوسائٹی زندہ ہو جائے, جو فرد اسے اپنی زندگی میں لے آئے فرد زندہ ہو جائے, جو ملک اسے اپنی زندگی میں لے آئے ملک زندہ ہو جائے, اور جس فرد کی حیات سے قرآن حکیم نکل جائے فرد مردہ ہے, سوسائٹی سے نکل جائے سوسائٹی مردہ ہے, اسی طرح ملک سے نکل جائے ملک مردہ ہے. آج ملک میں جتنے انتشار ہیں قرآن حکیم کو نکال دینے کی وجہ سے ہیں. جب تک قرآن حکیم کے قوانین نافذ نہیں کیے جائیں گے کہیں بھی امن و امان پیدا نہیں ہو سکتا, یہ یاد رکھ لیجیے. فتنے وہاں موجود رہیں گے, تو قرآن کو پڑھو اور سمجھو, یہ پہلی شرط ہے فتنوں سے بچنے کے لیے, دجالی فتنوں سے بچنے کے لیے. دوسری چیز بعد میں بتائی جا رہی ہے. پہلے یہ کتاب جو نازل کی گئی اس کی صفت ایک بیان کی جا رہی ہے. پہلی صفت لا مبدل لکلماتہ, یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے کلمات کو کوئی نہیں بدل سکتا. 1400 سال ہو گئے, 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, ایک زیر زبر کا فرق نہیں کیا جا سکا ہے, تبدیلی نہیں کی جا سکی. کتنی آوازیں اٹھی, سلمان رشدی نے سیتانک ورسز لکھے, سیتانک ورسز نامی کتاب لکھی, تسلیمہ نسرین نے کتاب لکھی, اس نے مطالبہ کیا کہ قرآن کے اندر کچھ ایسی آیتیں ہیں جو ذات پات کی باتیں کرتی ہیں, قرآن سے ان آیتوں کو نکال دینا چاہیے. کیسی کیسی آوازیں اٹھی, آج تک کوئی تبدیلی ہوئی؟ تمام شور و شغب کے باوجود کچھ بھی نہیں ہوا. قرآن کا لا مبدل لکلماتہ, اس کے کلمات کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے کلمات ایسے قوانین پر مشتمل ہیں جن قوانین کو کسی بھی دور میں چیلنج ہی نہیں کیا جا سکتا. سپریم کورٹ ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ چیلنج کر سکتا ہے کیا؟ یہ لو کورٹ چیلنج کر سکتی ہے؟ فیصلہ ہو گیا لا مبدل لکلماتہ, اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے, بدل ہی نہیں سکتا, تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی اس کے اندر. اور دوسری صفت بیان کی جا رہی ہے, تم کہہ رہے ہو ہمیں مارا جا رہا ہے, تم کہہ رہے ہو ہمیں جلایا جا رہا ہے, تم کہہ رہے ہو ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے اور غیروں کا رونا رو رہے ہو, کہا جا رہا ہے اسے ملتحد بنا لو اپنا قرآن حکیم کو, تمام فتنوں سے بچ جاؤ گے, تمام پریشانیوں سے بچ جاؤ گے, تمام شورشوں سے بچ جاؤ گے. شرط یہ ہے کہ قرآن حکیم کو اپنا ملتحد بنا لو. ملتحد کا لفظ یہاں بہت بڑا فلسفہ بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے. ملتحد جانتے کون سے لفظ سے؟ مشتق لحد سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو یہ معاملہ درپیش ہوا کہ آپ کو صندوق کی قبر میں رکھا جائے یا لحدی قبر میں. اس وقت دو طریقے کی قبر کھودنے والے صحابہ کرام مدینہ میں موجود تھے. ڈھونڈا گیا تو حضرت ابو طلحہ مل گئے, وہ لحدی قبر کھودتے تھے. یعنی صندوقی بنانے کے بعد قبر کے ایک طرف صندوق بنا دینا, اندر صندوق کے اندر صندوق, قبر کی ایک سائڈ میں, اسی کو لحد کہتے ہیں. اس کو پہلے لکڑیوں سے بند کیا جاتا ہے لاش رکھنے کے بعد, اور اس کے بعد پھر اوپر مٹی برابر کر دی جاتی ہے. یعنی لکڑیاں رکھنے کے بعد اوپر سے اگر کوئی صندوقی شکل والی قبر میں جھانکے تو مردہ دکھائی نہیں دیتا, چھپ گیا. ایسے ہی قرآن حکیم ملتحد ہے, فتنے پیچھا کر رہے ہوں, شورشیں پیچھا کر رہی ہوں, آؤ قرآن حکیم ملتحد ہے, اس کی لحد میں آ جاؤ, آغوش میں آ جاؤ, چھپ جاؤ گے, اوپر سے فتنے تمہیں دیکھ ہی نہیں سکیں گے, تم فتنوں میں مبتلا کیسے ہو سکتے ہو. وہ لفظ لایا گیا ملتحد, جو لحد سے مشتق ہے. ولن تجد من دونہ ملتحدا, اور قرآن کے علاوہ کوئی ملتحد ہے ہی نہیں. قرآن کے قلعے میں آ جاؤ, تمام فتنوں سے محفوظ رہو گے. اور ایک نقطہ یہی بتا دوں, اللہ تبارک و تعالی نے کہیں قرآن میں مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی. قرآن حکیم میں کہیں بھی مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہے, صرف قرآن حکیم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے, اگر تمہیں حفاظت مقصود ہے تو قرآن کے قلعے میں آ جاؤ, محفوظ ہو جاؤ گے. جی صاحب کہہ دیا گیا, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری, تمہاری حفاظت کی ذمہ داری نہیں. تم کو اپنی حفاظت چاہیے تو ہم نے جس چیز کی حفاظت کی گارنٹی لی ہے اس کے قلعے میں آ جاؤ, محفوظ ہو جاؤ گے. اللہ کھا رہے ہیں چاروں طرف, وجہ اس کی یہی, ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. یہ قرآن کی تین صفتیں بیان کی گئیں, ایک تو یہ وحی الہی ہے, دوسرے اس کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں, تیسرے یہ ملتحد ہے تمام فتنوں سے بچنے کے لیے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت کو لازم پکڑو فتنوں سے بچنے کے لیے. دوسری چیز فتنوں سے بچنے کے لیے, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, اور اپنے آپ کو جمائے رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں, نیکوں کی صحبت, اچھے لوگوں کی صحبت. صحبت کا اثر ہوتا ہے, یہاں تک کہ جہاں ماحول گرم ہوتا ہے آدمی کا مزاج گرم ہوتا ہے, ماحول پتھریلا ہو آدمی کا دل بھی پتھر جیسا ہوتا ہے, جہاں کا ماحول سرد ہوتا ہے آدمی کا مزاج بھی سرد ہوتا ہے. سعدی نے بڑی عجیب بات لکھی ہے گلستہ میں, وہ ابتدائی کلاسز میں پرسین کی وہ بک پڑھائی جاتی ہے, گلستہ نام کی ہے. لکھتے ہیں, گلے خوشبو در حمام روزے, رسید از دست محبوب بدستم, بدو گفتم کی مشکی یا عبیری, کی از بوئے دلاوے سے تو مستم, وہ گفتا من گلے ناچیز بودم, وہ لیکن مدت باقل نشستم, جمالے ہم نشی درما نفر کر, وگرنا من ہوا خاکم کی ہستم. کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست کے ہاں گیا, میں نے کہا کہ ذرا دور سے آیا ہوں, نہانے کی ضرورت ہے, کہا کہ حمام میں جاؤ اور یہ مٹی لیتے جاؤ. اب آج کل کی طرح تو طرح طرح کے سوپس تو تھے نہیں, صابن وغیرہ تھے نہیں, نہانے کے لیے خاص قسم کی مٹی استعمال کی جاتی تھی. مٹی لے کر کے جب حمام میں داخل ہو تو مٹی سے خوشبو آ رہی تھی, حیرت زدہ ہو گئے, کہنے لگے کہ میں نے مٹی سے پوچھا کہ بدو گفتم کی مشکی یا عبیری, میں نے مٹی سے پوچھا تو مشک یا عبیر ہے, کہ ازبو یا دلاوے سے تو مستم, کہ میں تیری دلاوے خوشبو سے مست ہو گیا ہوں, تو مٹی نہیں لگتی, مٹی کے اندر ایسی خوشبو کا. وہ گفتا, تو مٹی کہنے لگی, وہ گفتا من گلے ناچیز بودم, کہنے لگی کہ میں ایک ناچیز مٹی تھی, وہ لیکن مدت بابل نشستم, لیکن ایک مدت تک میں پھول کے ساتھ رہی ہوں, جمالے ہم نشی درمن اثر کر, وگرنہ من ہوں ماں خاکم کی ہستم. میرے دوست کے جمال نے میرے اندر اثر کر دیا ہے, ورنہ میں تو وہی مٹی کی مٹی ہوں. یہاں بتایا گیا کہ پہلی چیز کتاب الہی کی تلاوت اور اس کی اشاعت, اس کی ترویج, اس کو سمجھنا سمجھانا, اور دوسرے نیکوں کی صحبت. اور نیک لوگ کون ہیں بتایا گیا, ہر لوگ نہیں نیک ہوتے, وہ جو مزار بنا کر کے خانقاہیں بنا کر کے اس میں گھسے رہتے ہیں وہ لوگ مراد نہیں ہیں. کون لوگ ہیں ان کی صفت بیان کر دی گئی. الذين يدعون ربهم, جو صرف اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے رب ہی سے دعا مانگتے ہیں. يدعون ربهم, دعا کے دو معنی آتے ہیں, دعاء المسئلہ اور دعاء العبادہ. یعنی عبادت کا مفہوم ہوتا ہے دعا کا, اور دعا کا ایک مفہوم ہوتا ہے مسئلہ, سوال کر رہا. یعنی وہ مانگتے ہیں تو اللہ سے مانگتے ہیں, وہ عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی کرتے ہیں. اور عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے, وہ رکوع کرتے ہیں تو اللہ کے لیے, وہ سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کے لیے, وہ مصیبت میں پکارتے ہیں تو اللہ کے لیے, بیٹا مانگتے ہیں تو اللہ سے, بیٹی مانگتے ہیں تو اللہ سے, مصیبت میں پکارتے ہیں تو صرف اسی کو. یہ صفت جن کے اندر ہے ان کو اپنا دوست بناؤ, وہ اہل اللہ ہیں, ان کو اپنا ہم نشین بناؤ, ہم صحبت بناؤ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. صبح شام کا مطلب ہمیشہ ہے, استمرار کے لیے آتا ہے. کہتے ہیں صبح شام کام کرتا رہتا ہے, یعنی ہمیشہ کام کرتا رہتا ہے, یعنی بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ کا لفظ استمرار کے لیے ہے, دوام کے لیے ہے. اور دوسری صفت يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. پہلا عقیدہ بیان کیا گیا, عقیدہ صحیح ہے, صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ ہی سے مانگتے ہیں, اور پھر اس کے بعد عمل بتایا جا رہا ہے. اس لیے کہ عقیدہ کبھی عمل سے جدا نہیں ہوتا. عمل کیا ہے ان کا؟ یریدون وجہ, اللہ کا چہرہ بس ڈھونڈتے رہتے ہوں. اللہ کا چہرہ ڈھونڈتے رہتے کیا مطلب؟ وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا یہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہے, یعنی اللہ کی پسند اور ناپسند اپنے ہر کام کے اندر دیکھتے رہتے ہیں. یہ مطلب ہے یریدون وجہ کا. آج ہمارے جتنے بھی دوست ہیں کیا اس طریقے کے ہیں جن کا عقیدہ ایسا ہو جو اس قرآن حکیم کی آیت میں بتایا گیا, یا ان کا عمل ایسا ہے جو آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں بیان کیا گیا؟ تو ایسے لوگوں کو تلاش کرو, ان کو اپنا دوست بناؤ, جو اپنے عمل میں اللہ کی مرضی اور نامرضی کا خیال رکھتے ہیں, اور عقیدہ ان کا کیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ ہی سے مانگتے ہیں. اور دیکھو ایک بات یاد رکھو, وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, دیکھو ان سے تمہاری آنکھیں نہ ہٹیں. دوست بنا لیا تم نے, کچھ اچھے لوگ تھے جو صرف اللہ سے مانگتے تھے, اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے, اور اللہ کی مرضی اور نامرضی کا خیال رکھتے تھے, اس طرح زندگی گزار رہے تھے. تمہاری نگاہیں ان سے نہ ہٹیں. نگاہیں ان سے کیوں ہٹیں گی؟ ایک وجہ ہے اس کی, کیا؟ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, لائف اسٹیٹس دیکھ کر کے. دوسرے لوگوں کو دیکھا رہے, اس نے بنگلو بنا لیا, اور یہ میرے ساتھی انتہائی پھٹیچر قسم کے, ان کو سائیکل نصیب نہیں ہے یار, یہ صحبت کے لائق نہیں ہے. کہا گیا ہرگز نہیں. تمہاری نگاہیں نہ ہٹیں دوسروں کا لائف اسٹیٹس دیکھ کر. اللہ, اس لیے کہ صحبت کے اندر اور دوستی کے اندر درار کب آتی ہے؟ جب بیچ میں لائف اسٹیٹس کا مسئلہ آ جائے. کیا کتاب ہے اللہ اکبر, کیا کتاب ہے! دنیا کے اندر ایسی کوئی کتاب موجود نہیں ہے. ایک ایک آیت کے اندر زندگی کا دستور واضح کر کے رکھ دے. تمہاری آنکھیں ان سے نہ ہٹیں. آنکھیں کب ہٹتی ہیں؟ تُرِید زینت الحیات الدنیا, تم دنیاوی زندگی کی زینت کا ارادہ کرتے ہو. زینت اختیار کر سکتے ہیں آپ, ممانعت نہیں. آپ اچھے سے اچھا بنگلو بنوائیے, اچھی سے اچھی کار رکھیے, اچھے سے اچھا کھانا کھائیے. تو پھر یہاں کہا گیا ہے کہ تم چاہ رہے ہو دنیاوی زندگی کی زینت. یہاں کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کی زینت تمہارا مقصود اصلی نہ بن جائے. یہ مقصود اصلی نہیں ہونا چاہیے, ورنہ کون کہتا ہے بنگلو مت بناؤ, کار میں مت چلو. مقصود اصلی وہ نہ ہو کہ وہ پانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاؤ. بنگلو بنا لیے تو اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, کار میں بیٹھ گئے تو اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ سے کٹ جاؤ. اور تیسری چیز, وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ, اپنے رب کی طرف سے حق بات جو ہے وہ بول دیا کرو, چاہے کسی کو اچھی لگے یا بری لگے. یہ کام کون کرتا ہے؟ دوسرے لوگ صرف گالیاں دیتے, یہ کام صرف پہلے حدیث کرتا ہے آج. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ, اپنے رب کی طرف سے جو حق بات ہے وہ بیان کر دے, یعنی دعوت الی اللہ. اب تینوں کو مختصر انداز میں یوں کہہ لے, تلاوت قرآن, نیکوں کی صحبت, دعوت الی اللہ, یہ تین چیزیں ایجابی ہیں, مثبت. یہ تین چیزیں اپنی زندگی میں لے آؤ. دجال کے فتنوں سے محفوظ رہو گے اور دجال کے برپا کیے ہوئے فتنوں سے مشابہ اور جو فتنے ہمارے سامنے آئیں گے, اگر یہ تینوں چیزیں ہماری زندگی میں ہیں تو ہم ان فتنوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہوں گے. تو تین چیزیں ہونا اور تین چیزیں نہیں ہونا. قرآن حکیم بتاتا ہے کہ صرف ایک چیز سے بتی نہیں جلتی, وہاں ایک نگہ کے اندر ہونا. تین چیزیں نہیں ہونا. تین چیزیں کون سی نہیں ہونا؟ آگے دیکھیے اللہ فرما رہا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, ان کی اطاعت مت کرنا, ان کے پیچھے مت لگنا, ان کو دوست مت بنانا, ان کی اطاعت مت کرنا, ان کی بات مت ماننا, ان کے نقش قدم پر مت چلنا, ان کی پیروی مت کرنا, ان کو دوست مت بنانا. کن کو؟ نو نفی نگیٹو پہلی چیز, جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. اب آپ دیکھو کتنے لوگ ہیں جن کے قلوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے. وہ زندگی کا کوئی منصوبہ بناتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو کر کے بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں. ہمارے آئیڈیل آج کل ہیرو ہیں نا, ہمارے نوجوانوں کے آئیڈیل کون ہیں؟ یہ ہیرو. اللہ اکبر, یہ لوگ تو کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں, یہ ہمارے آئیڈیل کیسے بن سکتے ہیں؟ ان کے دلوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے, اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے. اگر دیکھو کہ کوئی آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہے تو کبھی بھی اس کے پیچھے مت چلنا, اس کی اطاعت مت کرنا. ایک چیز تو یہ وَتَّبَا هَوَا, اور اس آدمی کے ساتھ مت رہنا جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا. اپنی خواہشات کی پیروی کا کیا مطلب ہے؟ جو بھی کام کرتا ہو, دوڑ دھوپ کرتا ہو, ہر کام کے اندر وہ یہ دیکھتا ہو کہ اس سے میری خواہش پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی. شریعت کیا بول رہی ہے ہمیں نہیں دیکھنا ہے, اللہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں نہیں دیکھنا, میری خواہش پوری ہو رہی ہے کہ نہیں, اس کی تگو دو کا سارا محور یہ ہو اپنی خواہشات کی تسکین. اگر ایسا آدمی نظر آئے جس کی تگو دو کا محور صرف خواہشات کی تسکین ہو, خواہشات نفس کی تسکین ہو, تو ایسے آدمی کی اتباع نہ کرنا. اور تیسرا آدمی وکانا امرہ فروتا, جس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہو. فروت یا مفرد کے معنی میں حد سے تجاوز, کوئی چیز حد اعتدال سے بڑھ جائے تو اس کو کہتے ہیں یہ چیز مفرد ہے. اور یہ زندگی کے ہر معاملے میں ہو سکتی ہے, یعنی افراط زندگی کے ہر معاملے میں پایا جا سکتا ہے. اگر معاشی زندگی میں پایا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معاشی زندگی میں افراط اگر پایا جائے تو سود, رشوت. مثال کے طور پر, فار ایگزامپل, معاشی زندگی میں اگر افراط ہو تو سود یا رشوت, اور اگر سیاسی زندگی میں آ جائے افراط تو اقتدار کا غلط استعمال. اللہ اکبر, یہ نیتا لوگ کیا کر رہے ہیں؟ افراد میں مبتلا ہے, ان کا معاملہ فروت ہے, یعنی سیاسی زندگی ان کی اس طریقے کی ہے کہ اقتدار پا کر اقتدار کا غلط استعمال کر رہا ہے. تو معاشی زندگی میں افراد آئے تو سود اور رشوت ان تمام چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے آدمی. سیاسی زندگی میں اگر افراد آ جائے تو آدمی اقتدار کا غلط استعمال کرتا ہے, افراد. اور اگر دینی زندگی میں, مذہبی زندگی میں افراد آ جائے تو آدمی بدعتی بن جاتا ہے, بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے. دیکھو قرآن و حدیث کے باہر جو کچھ ہے وہ سب بدعت ہے. گارمی شریف, چہلم شریف, تیجا شریف, نہ جانے کتنے شریفوں کو ایجاد کر لیا گیا ہے, یہ سب کیا ہے؟ یہ در حقیقت دینی زندگی کے اندر اور مذہبی زندگی کے اندر افراط ہے. تو دیکھو کہ کسی آدمی کا معاملہ مفرط ہے, حد اعتدال سے نکلا ہوا ہو, افراط میں ہو, تو کبھی بھی ایسے آدمی کو اپنا دوست مت بنانا. تین چیزیں کرنا ہے, تین چیزیں نہیں کرنا ہے. اگر یہ تین چیزیں تم کر لو, تین چیزوں سے بچ جاؤ, تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکتے ہو. اور دجال کے فتنوں سے مشابہ جتنے بھی فتنے